GTX 1650 za 3499. Pralka Samsung 1400 obrotów. Klasa A+++ za 1449. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Mamy 18:00, tu program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Rozpoczynamy trzecią godzinę naszego spotkania. Mamy piątek, 31 lipca. Serwis Trójki i Krzysztof Zyblewski. Wstrzymane przyjęcia po potwierdzeniu koronawirusa w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie. Rząd rozważa wprowadzenie kwarantanny dla osób, które wracają z krajów, gdzie rośnie liczba zakażeń COVID-19. Sąd nie zwrócił właścicielowi Pumy Nubii. Pozostanie w zoo. Koronawirus w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie. Testy potwierdziły COVID-19 u jednego z rodziców dziecka przebywającego na oddziale neurologii. Wstrzymane zostały przyjęcia na ten oddział oraz na oddziały pediatrii i nefrologii dziecięcej. Ponadto wstrzymano wszystkie planowe przyjęcia do oddziałów oraz do oddziałów zabiegowych, to jest do pierwszego oddziału ortopedii, do drugiego oddziału ortopedii, do oddziału chirurgii i traumatologii dziecięcej oraz oddziału otolaryngologii dziecięcej, foniatrii i audiologii. W Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym wdrożono wszystkie niezbędne procedury sanitarno-epidemiologiczne zapewniające pacjentom, rodzicom, opiekunom przebywającym z dziećmi oraz personelowi bezpieczeństwo epidemiologiczne. Mówi rzeczniczka szpitala Agnieszka Osińska. Mali pacjenci z bezpośrednim zagrożeniem życia i wymagający natychmiastowej pomocy medycznej są przyjmowani na szpitalny oddział ratunkowy. Dziś potwierdzono najwyższą od początku epidemii liczbę zakażeń 357. W związku z wysoką liczbą nowych przypadków obradował Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Na razie nie ma decyzji o nowych ograniczeniach, ale mogą być wprowadzane regionalnie, tam gdzie sytuacja jest najtrudniejsza, mówi rzecznik rządu. Piotr Müller dodaje, że rozważana jest kwarantanna dla osób powracających z zagranicy. Chodzi o kraje, gdzie liczba zakażeń gwałtownie rośnie. Kierunki podróży, które zdecydowanie odradza rząd, znajdziemy na stronie MSZ-u. To m.in. Hiszpania i Czarnogóra. Była przedyskutowana kwestia związana z powrotem Polaków oraz osób, którzy są obywatelami innych krajów, ale przebywają na terenie Polski, które powracają z innych państw europejskich. W tej chwili rządowy zespół jeszcze nie zarekomendował kwestii przywrócenia obowiązkowej kwarantanny na terenie kraju, natomiast taki wariant jest brany pod uwagę. Od początku epidemii koronawirusa potwierdzono w Polsce Koronawirusa potwierdzono u prawie 46 tysięcy osób, 34 tysiące zakażonych wyzdrowiało. Teraz w serwisie Katedra Polowa Wojska Polskiego. Właśnie rozpoczyna się msza za ojczyznę w przeddzień rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W tym roku ze względu na epidemię koronawirusa odbywa się z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Na Placu Krasińskich jest Przemysław Lis. Powiedz, Przemku, jak będzie wyglądać nabożeństwo? Przede wszystkim msza odbywa się nie jak w ubiegłych latach na Placu Krasińskich, a wewnątrz świątyni. Zawsze w tym nabożeństwie brały udział tłumy warszawiaków. W tym roku w świątyni będzie zaledwie 150 osób. Ludzie gromadzą się jednak na Placu Krasińskich, a wszyscy chętni mogą wziąć udział w nabożeństwie przez internet, mówi rzeczniczka stołecznego ratusza Karolina Gałecka. Tutaj zachęcamy do śledzenia tej mszy w Katedrze Polowej Wojska Polskiego poprzez transmisję online. Na stronie Urzędu Miasta ta msza uroczysta będzie transmitowana. We mszy świętej biorą udział powstańcy warszawscy, przedstawiciele władz państwa, w tym prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki, samorządowcy oraz zaproszeni goście. Mszy świętej przewodniczy biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek. Przemysław Lis, dziękujemy za relację. Wcześniej przedstawiciele władz złożyli kwiaty przed pomnikiem Powstania Warszawskiego. Afrykańskie temperatury na 3/4 powierzchni Francji. Upały mocno utrudniają życie Francuzom, tym bardziej, że coraz więcej prefektur lokalnych wprowadza obowiązek noszenia na ulicach maseczek. Z Paryża Marek Brzeziński. Prawie 40 stopni w Paryżu, ponad 40 w Dijon, stolicy Burgundii, w Lyonie i w Grenoble u stóp Izerów. Oblężone są paryskie fontanny, kanały i baseny. Życie utrudnia obowiązek noszenia maseczek wprowadzany w kolejnych regionach w związku z nasileniem liczby zachorowań na koronawirusa, mówi Michel Lalande, prefekt Normandii. Są takie dzielnice, na przykład w Lille, gdzie znajduje się wiele europejskich firm, których noszenie maseczek będzie obowiązkowe. Przez 3 dni policja będzie pouczała o tym przepisie, ale od poniedziałku brak maseczki będzie karany mandatem.

12 minut po 18, 22,7 trójek. Taka wiadomość, dzień dobry dla wszystkich zmotoryzowanych jadących od Gdańska A1. Bramki Nowej Wsi, tradycyjnie tu jest korek, chciałbym powiedzieć, no ponad 2 kilometry, także jak ktoś rusza w tej chwili gdzieś z Trójmiasta, to musi się przygotować na kilkanaście minut, prawie pół godziny stania przed Nową Wsią. Podróżowanie nad morze i z nad morza o tej porze roku zwykle kłopotliwe. Autostrada 1 Amber One chyba tak się nazywa ta autostrada, prawda? O tej porze kłopotliwa, a właściwie autostrada Solidarności. O, takie jest określenie tej drogi. Ale myślę, że jeśli państwo podróżują, wiedzą, że trzeba doliczyć odpowiedni czas w ten sposób, przemieszczając się nad Bałtyk. 13 minut po 18. Zapraszamy do Trójki. Jutro jak zwykle, jutro 1 sierpnia o godzinie 17 rozlegną się syreny. Czas na chwilę się zatrzyma. W godzinę W będziemy wspominać powstanie warszawskie. Z całą pewnością wielu z państwa i Trójka również. Dlaczego jest dla nas tak ważne? O tym Kuba Strzyczkowski. Bo to jest przykład niezwykłego heroizmu, niezwykłej mobilizacji potężnej podziemnej armii, która działała w okupowanej Polsce, w okupowanej Warszawie. Nie ma drugiego takiego przykładu w historii świata, aby ta struktura była tak zorganizowana i do pewnego stopnia, na ile mogła, skuteczna. Efektem działań i tej niezgody na terror, na morderstwa, na grabież naszych zabytków, na niszczenie, eksterminacji narodu, odpowiedzią było powstanie. Wiązało się po naszej stronie z bardzo wieloma ofiarami. Zostało przetrzebione jedne z najpiękniejszych, wspaniałych pokoleń Polaków. To był przykład jakiegoś niezwykłego uniesienia militarnego w imię takich podstawowych ludzkich pragnień. Praw do bycia wolnym, do bycia szanowanym, do bycia gospodarzem w swoim mieście. Jakie są najważniejsze wartości, które przekazujemy sobie z pokolenia na pokolenie właśnie takimi momentami? To jest po prostu patriotyzm. To jest miłość do miasta, do drugiego człowieka. To jest miłość do ojczyzny. To jest chęć obrony praw do samostanowienia, czasem za cenę najwyższą, cenę życia. A to, co mnie zawsze wzrusza, kiedy oglądam obrazki, zdjęcia, filmy z powstania, to pierwsze poczucie wspólnoty, czyli umiejętność bycia razem w tak istotnej sprawie. Po drugie, to, o czym przekonuję się wielokrotnie, jak wielką siłą, niebywałą zupełnie, potrafiącą, jak sądzę, przenosić góry, czasami w okolicznościach irracjonalnych, jest nadzieja. Ta nadzieja prowadziła ich na barykady. Myślę, że od tego pokolenia wielu rzeczy można się nauczyć po prostu. W dzień, w który obchodzimy rocznicę, chcemy przypominać o tym ludziom. Takie rzeczy są ważne. Przywołam takie powiedzenie, jeżeli ja zapomnę o nich, to Ty, Boże, zapomnij o mnie. Nie uważam, mimo że często używamy takiej maksymy, że historia jest nauczycielką życia. Otóż często nie jest i są na to liczne przykłady. Ludzkość cyklicznie przerabia różne wydarzenia, z których niczego nie wynosi. Popełnia na okrągło te same błędy. Ale w tych odruchach, w tych działaniach, w tych decyzjach, czasami decyzjach, które kończyły się śmiercią, jest pewna nauka dla nas. To jest, jak sądzę, dzisiaj dla nas pewien drogowskaz. Gdzie są właściwe postawy moralne? Gdzie są właściwe wybory? Gdzie są piękne, dumne zachowania? Jak powinniśmy się zachowywać właśnie w takim czasie, wspominając tak mimo wszystko przykre wydarzenia? Ja daleki jestem od tego, żeby wymagać od naszych słuchaczy jakiegoś stadnego zachowania. To jest rzecz bardzo indywidualna. Ja z powstania i z historii Armii Krajowej czerpię wzór dotyczący wyborów. Na szczęście żyjemy w czasach pokoju, ale i tak życie składa się z ciągłych wyborów. Ja mam tylko jedną prośbę i temu służy taka mała reklamóweczka, którą pewnie na antenie państwo słuchają czasami. Godzinę W stańmy na baczność i ważne jest, aby ta godzina nas łączyła. Pamiętajmy razem. O właśnie, właśnie, o tę reklamóweczkę, proszę państwa, idzie. Słyszą państwo chyba co godzinę nawet słowami, głosem pana Kuby tę zachętę i to przypomnienie. Jutro 17, pierwszy dzień sierpnia, godzina W, by się zatrzymać. No i tak postanowił Stanisław Perzyna przepytać dyrektora Trójki na tę okoliczność, skoro występuje, skoro zachęca, jak do tych spraw podchodzi i jak je wspomina, na ile istotne dla Kuby Strzyczkowskiego także to jest. No nie mogło zabraknąć głosu pana Kuby w piątek między 16 a 19. Swoją drogą, czy ktoś z państwa dzisiaj słuchał Godziny Prawdy? Zupełnie niebywała rozmowa Michała Olszańskiego ze Stanisławem Likiernikiem. Warto sobie odtworzyć. Trójek, to jeszcze na chwilę wracając do naszego dzisiejszego pierwszego tematu, a propos tego smutnego rekordu liczby zakażonych, zdecydowanie powyżej 600 zakażonych na dobę, ale to wszystko warto rozpatrywać w kontekście liczby testów. Chciałbym słówko dodać do tej dyskusji o ilości zarażonych, o rekordach i tak dalej. Prosiłbym spojrzeć na ilość, skumulowaną ilość wykonanych testów i skumulowaną ilość pozytywnych testów. Ja sięgnąłem do danych i wychodzi na to, że w połowie maja mniej więcej 1 na 30 testów był pozytywny, a w tej chwili na dzień wczorajszy 1 na 50 jest pozytywny. To znaczy, że coraz trudniej wyłapać chorego. I teraz ta duża ilość wynika z tego, że jest ogromna ilość testów, jest to 35 tysięcy, tak? Dwa miesiące temu mówiło się może o 20 tysiącach, o 15 tysiącach testów na dobę, tak? Więc to jednak potwierdza, że ta ogromna liczba nie wynika ze skali, znaczy to nie jest problem ludzi, ilości chorych, tylko wynika z ogromnej ilości testowanych osób. Liczby. Te liczby bardzo ważne, a jeszcze ważniejsze nasze zachowania. Przypominamy. Podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uprawa roślin wymaga wiele uwagi i troski. Wiemy, że robimy to nie tylko dla siebie. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pomogą w rozwoju regionu. Od 1 września do 30 listopada. Wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I jeszcze w ważnej sprawie, bo państwo wakacje, państwo podróżują. Powrót z wakacji się kłania w pięknym warszawskim korku. Wylot w stronę Lublina, Terespola. Prawdopodobnie jakiś wypadek, bardzo duży korek. Służby chyba na miejscu też może. Jak się da to omijać, a jak nie, to cierpliwie stójmy i bezpiecznie w korku się poruszajmy. Warszawa, ulica Czecha. I jeszcze na siódemce przed Elblągiem w stronę Warszawy, korek także około 8 km. Proszę uważać, proszę liczyć się z tym, że czas dojazdu tym razem może być nieco dłuższy. 23 minuty po 18. Zapraszamy do Trójki. Po kilku suchych latach, kiedy ich niemal nie było, teraz są ich miliony. Czy komary pełnią jakąś inną funkcję poza irytowaniem człowieka? Być może państwo też zadają sobie takie pytania. Oczywiście, że tak, są bardzo przydatne, ale także bardzo groźne, o czym Martyna Masztalerz. Najpierw dowcip z brodą. Starszy komar pyta młodego komara: i jak ci idzie nauka latania? A młody na to: chyba dobrze, bo jak latam, to biją brawo. Zrobiło się sucho? To dobrze, bo komary wolą wilgoć. Ale czas zakończyć tę karuzelę śmiechu. Komary to najbardziej śmiercionośne zwierzęta na naszej planecie, mówi profesor Kazimierz Wiech z Uniwersytetu Rolniczego. Komary były wcześniej niż ludzkość i zabijały nie ludzi, a zabijały zwierzęta, prawdopodobnie przenosząc już miliony lat temu choroby. Później, kiedy pojawił się człowiek, oczywiście część komarów, bo nie wszystkie, stały się przenosicielami groźnych chorób, przenosicielami malarii. I rzeczywiście, jeżeli by policzyć liczbę osób, które zmarły z powodu tej choroby, to jest ona naprawdę wysoka. Jak podkreślają blogerzy z portalu crazynauka.pl, komar wyrządził ludzkości większe szkody niż wszystkie konflikty zbrojne razem wzięte. Jak piszą, w samym tylko 2019 roku choroby roznoszone przez komary wedle szacunków pozbawiły życia 830 tysięcy ludzi. W całym XX wieku malaria uśmierciła od 150 do 300 milionów osób, zaś wszystkie choroby pochodzące od komarów łącznie do 2 razy więcej. Należy jednak podkreślić, że to nie komar zabija ludzi, tylko przenoszone przez niego pierwotniaki, wirusy i nicienie. To one powodują malarię, dengę, żółtą febrę, zikę, gorączkę zachodniego Nilu czy chikungunię i filariozę. Ludzi jest coraz więcej. Komary jako ten czynnik, patrząc już z ekologicznego punktu widzenia, redukujący populację nadmiaru, w tym przypadku nadmiaru ludzi, no odgrywają właśnie taką, a nie inną rolę. Tak poszerza naszą perspektywę profesor Wiech i dodaje, że nie ma co demonizować naszych polskich komarów, bo akurat one śmiercionośne nie są i nie przenoszą żadnych groźnych chorób. Dodatkowo z 49 gatunków występujących w naszej strefie klimatycznej jedynie 8 lub 9 jest kłujących, podkreśla Kazimierz Wiech. Trzeba im jednak przyznać, że bardzo sprawnie się rozmnażają. Im wystarczy na cmentarzu słoik z wodą, im wystarczy jedna porzucona opona samochodowa, w której gromadzi się woda, a już setki, a może nawet tysiące komarów są w stanie się w takim miejscu rozwinąć. To szczególny rok, jeśli chodzi o komary, mówi profesor Wiech. Już od maja były spore opady, woda stoi w wielu miejscach, a komary, które mają 3 generacje w ciągu roku, właśnie teraz, na początku sierpnia, zaczną nas nękać swoją 2. generacją. Komarzyce, bo to właściwie na nie powinniśmy kierować naszą złość, wylęgają się z jaj złożonych nawet kilka lat temu, a jednym z gatunków, które nas dręczą, jest doskwier pastwiskowy. Samce komara odżywiają się nektarem kwiatów, samice natomiast, gdy ruszają na polowanie, są już po kopulacji i aby móc zdobyć białka potrzebne do rozwoju jaj, potrzebują naszej krwi.

No i trudno przejść obojętnie obok tej muzyki. Na te komary tak kleszczemy teraz. Tak, no to się przydaje. A poza tym buje tak pięknie. Bartek Królik nazywa się artysta. Państwo znają go z grup Sisters i Wonky One. Wydał swój solowy album Pan od muzyki. Tytuł tej płyty to nagranie przed momentem z ręką na sercu z tejże właśnie. Raj, już to nagranie państwo znają. A ja chciałem tylko zaprosić, bo to w niedzielę już w najbliższą 2 sierpnia o 19:05 koncert pana Bartka na żywo w Trójce. Do usłyszenia, a także do zobaczenia, bo te koncerty, podobnie jak dzisiejszy Włodka Pawlika po 19:00 transmitujemy, w sensie wideo. Do zobaczenia na trójkowych stronach. Będziesz oglądać? Będę. Zachęcam. 18:32. O pogodzie Ola Żaczek. Pewien reżyser w pewnym filmie powiedział kiedyś: na każdą rzecz można patrzeć z dwóch stron. Jest prawda czasów, o których mówimy, i prawda ekranu. I podobnie jest z pogodą, dlatego dziś prognoza w dwóch wersjach, pesymistycznej i optymistycznej. Dla naszego wężyka przez środek Polski wersja pesymistyczna brzmi następująco. W Lubuskiem noc będzie zimna, zaledwie 11 stopni na termometrach. Chmury nie otulą państwa kołderką, bo ich po prostu na niebie nie będzie. I po tej zimnej nocy nastanie bardzo ciepły dzień. Temperatura wzrośnie o 17 stopni, potem znów spadnie, potem w niedzielę znów wzrośnie. I będzie upalnie, proszę państwa. Będą się państwo pocić, będą państwo zmęczeni i senni. Ale to jeszcze nic, bo późnym popołudniem odpoczynku też nie będzie. Bo będzie grzmiało, padało i wiało do 70 km na godzinę. Niedzielne burze także w Wielkopolsce. Polsce jutro 27 stopni, w niedzielę 29, na rower za gorąco, na zimną kąpiel za chłodno. Łódzkie, nuda, temperatura podobna, tu nawet wiatr będzie słaby. Jeszcze gorzej na Mazowszu, mgły nad ranem ograniczające widzialność do 400 metrów, chłodna noc, ciepły dzień, chmury do południa, na wschodzie deszcz, nawet porządnie nie popada, tylko tak przelotnie. 24 stopnie na termometrach w sobotę, 26 w niedzielę. Co to jest przy tych 30 w niektórych regionach, prawda? Na Lubelszczyźnie marność nad marnościami, 23 jutro, 25 w niedzielę. To ma być pierwszy weekend sierpnia. A w wersji optymistycznej wnioski z tych samych danych brzmią tak. W Lubuskiem tej nocy będzie można podziwiać gwiazdy na bezchmurnym niebie. Wreszcie można wyciągnąć z szafy ubrania, które tkwiły w niej podczas społecznej kwarantanny, bo temperatura w nocy będzie taka jak w marcu za dnia, około 12 stopni. Za to jutro w ciągu dnia wzrośnie do 28. To będzie piękna, słoneczna sobota i jeszcze gorętsza niedziela z temperaturą do tak upragnionych w tym roku 30 stopni. I to nie koniec atrakcji. Spadnie kojący deszcz, będą burze, a wiatr pokaże swoją siłę. Powieje z prędkością do 70 km na godzinę. Bardzo podobna sytuacja w Wielkopolsce. Tam jednak o 1 stopień chłodniej, więc jeśli lepiej czują się państwo w temperaturze poniżej 30 stopni, wystarczy przejechać się do sąsiedniego województwa. A jeszcze o stopień mniej będzie w Łódzkiem. W ten weekend na ziemi łódzkiej nic nie zakłóci państwu odpoczynku. Gdyby jednak i te łódzkie 27 stopni okazało się zbyt wysoką temperaturą, na Mazowszu będzie komfortowo. 24 stopnie jutro, 26 w niedzielę. A dla urozmaicenia na wschodzie Mazowsza przelotny sierpniowy deszcz spadnie jutro. Na Lubelszczyźnie wspaniała pogoda do aktywności na powietrzu. 23 stopnie jutro, 25 w niedzielę. W sam raz na piknik. W sobotę deszcz delikatnie podleje nam kwiaty. W niedzielę nie spadnie ani kropla, a do tego powieje słaby wiatr. Bajka. Obie wersje są prawdziwe, a ja życzę państwu na ten weekend takiej pogody, na jaką się państwo zdecydują. Ola Żaczek, bardzo dziękujemy. Dziękuję. Słyszymy się w poniedziałek? Rano. Do zobaczenia i do usłyszenia. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Weekend z klubem MediaMarkt. Klubowicze dostają więcej. Płyty z muzyką, książki i filmy aż 15% taniej. Oferta dostępna zarówno dla obecnych, jak i nowych klubowiczów. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Jak ja lubię być w tym klubie. MediaMarkt. W tym roku zapowiada się wyjątkowo gorące lato. Nad Polskę nadciągnęła właśnie loteriada, a wraz z nią front ponad 1000 nagród. Karty podarunkowe, głośniki, smartfony, laptopy, rowery elektryczne, termomiksy i 6 hybrydowych Fiatów 500. Dodatkowo do wygrania 1 000 000 zakładów lotto. Jest lato, jest loteriada. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz borówki amerykańskie z polskich upraw aż 500 gramów. Jedynie za 8,99. A polskie kurki aż 40% taniej. 5,99 za 200 gramów. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi. Puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Biohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Biohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Biohespan Max pomaga również w przypadku żylaków i zapobiega ich powstawaniu. Biohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. W euro tego lata poczeka spłata, bo do listopada nie płacisz i gotówki nie tracisz. A dodatkowo rozłóż płatność nawet na 50 rat 0%, RRSO 0%, w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Piątkowe wydanie audycji popołudniowej, 22 minuty do 19. Zapraszamy do Trójki. Donice z ziołami stanęły w Świdniku. Mają nie tylko pięknie wyglądać czy pachnieć, każdy może sobie urwać listki i wrzucić do herbaty lub dodać do sosu. Ziół nie zabraknie, bo cały czas będziemy je dosadzać, mówi pomysłodawca akcji, prezes komunalnej spółki Pegimek ze Świdnika Jerzy Irsak. To jest magia, to jest bazylia, rozmaryn, mięta, to jest chyba oregano, tak? Melisa, czyli cały zestaw taki, bo niektóre zioła, to jest chyba melisa, one po prostu też mają taki aspekt wizualny, czyli taki designerski. Ja widzę lawendę chyba po lewej stronie, a więcej tu się nie znam. Jakąś miętę tam widzę jeszcze, szałwię, lawendę. Rwała sobie pani? Nie, absolutnie nie. Można sobie rwać. Ale to jest zniszczenie. To nie tylko możemy ze sobą zabrać do domu, bo wręcz zachęcamy mieszkańców, żeby to zabierali, do wody, do herbatki, te zioła, ale też ten zapach, że siedząc w pięknym otoczeniu kwiatów, w pięknym otoczeniu zieleni, możemy czuć zapach nie miasta, chociaż Świdnik jest oczywiście miastem czystym i pachnącym, ale zawsze gdzieś ten zapach tego miasta jest, tylko zapach ziół. Tak, mięta, no ładnie, ładnie, świeżo, pamiętam ten zapach z dzieciństwa. W domu, w kuchni, na parapecie stoją. Ale w mieście? Dlaczego? Komarów nie będzie. Komarzyca tutaj jej nie widzę, ale mięta też, bo wydaje zapach. Odstrasza. Tak. Szałwia też, bo też pachnie. Jałowiec, ale myślałam pierwsze, że to jest jałowiec, ale to nie jest jałowiec, bo jałowiec jest inny troszkę, albo inna odmiana, bo podobny mam w kuchni. Dariusz Kuta, zielarnia, herbaraj. Wracamy do ziół. Zioła są bardzo zdrowe, aczkolwiek nie można z nimi przesadzać, ponieważ są to substancje lecznicze jednak. Trzeba wiedzieć, do czego służą. Melisa, wiadomo, działa uspokajająco. No właśnie, to głównie chodzi o tą melisę, żeby być spokojniejszym. Ja jestem wielbicielem mięty, do wody i z cytryną. Ale melisę też nieraz się przydaje w mojej pracy. Mięta jest bardzo dobra na układ pokarmowy. Zerwiemy listek, to już czujemy, że to jest jednak mięta. Jest kilka rodzajów, pieprzowa, jest cytrynowa. Można dodać sobie do różnych koktajli, do potraw, zrobić sos na bazie mięty. Do lodów dodajemy, także do drinków też można. Tak, skubiemy. Robię sobie taką lemoniadkę do pracy z cytrynką, taką jedną gałązeczkę miętki, bardzo smacznie, polecam. Co na to mieszkańcy Świdnika? Zauważyłam, że coraz częściej zachodzą do nas, proszą też mnie o nożyczki, także chętnie użyczamy, rwą sobie z kuby, także zapraszamy coraz częściej. Regularnie podlewamy też, żeby ziółka nam nie sechły. Można stosować prosto z krzaczka, tak jak rozmaryn na przykład, który też reguluje poziom cukru, ma dużo olejków eterycznych, zwalcza bakterie, samo zdrowie. No właśnie, zamiast kwiatów i zioła. Pewnie pytanie, skąd taki pomysł? Tak naprawdę pomysł zrodził się banalnie przy piciu kawy porannej na działce. Rano pijąc kawę zapytałem żony, skąd taki bijący, świetny zapach. No właśnie, to jest ta bazylia, czy inne, przyznam szczerze, tam te lubczyki i inne, no to tak świetnie pachnie. No pomyślałem, dlaczego nie sprowadzić tego silnika. No super sprawa, także i dla owadów, no i dla ludzi, i zapach, i no bardzo fajnie. fajny pomysł. Zapachniało teraz, czułem. No właśnie, zapachniało, prawda? Wydaje mi się, że to może drobny, ale fajny pomysł, powiew świeżości w Świdniku Wysokich Lotów. I zresztą proszę zobaczyć, co? Jakie, co to są, pszczółki? Aha, szmiel, a no właśnie. Na razie do nic jest niewiele, ale ma ich przybyć. Wąchał i smakował Sebastian Pawlak z Polskiego Radia Lublin. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Tomasz Gorazdowski za moment i audycja na trzecim biegu. I can't seem to focus and you don't seem to notice I'm not here. I'm just a mirror. You check your complexion to find your reflections all alone. I had to go. Can't you hear me? I'm not coming home. Do you understand? I've changed my plans, 'cause I'm in love with my future. Can't wait to meet her. And I'm in. Supposedly I'm lonely now. No, I'm supposed to be unhappy without someone. But aren't I someone? Trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Na trzecim biegu Tomasz Gorazdowski. Witam wszystkich miłośników motoryzacji. Wydarzeniem minionego tygodnia w Polsce była prezentacja polskich samochodów elektrycznych. I cóż, za wielkiego optymizmu nie ma, mówi Jan Wiśniewski z Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych. Dlaczego? Spółka Electromobility Poland ma zacząć produkować Izerę, bo tak będzie nazywał się samochód, w 2023 roku. Tyle, że na razie nie wiadomo, gdzie powstanie fabryka, która ma odpowiadać za produkcję samochodów. Nie wiadomo, na jakich platformach zostaną oparte te samochody. Na razie wiadomo, że nasze auta narysowali Włosi, zbudowali Niemcy. Jeżeli chodzi o nakłady finansowe, grupa Volkswagena w najbliższe 4 lata wyda na rozwój elektromobilności około 33 miliardów euro. Do 2029 roku ma wprowadzić na rynek do 75 modeli wyłącznie elektrycznych i około 60 modeli hybrydowych. Jak zatem przy tym wygląda propozycja spółki Electromobility Poland? Ryzykowne jest założenie, że Polacy zrezygnują z elektrycznych Volkswagenów, Fordów, Volvo czy Hyundaiów, by kupić polski produkt. Przedstawiciele spółki jakby z obowiązku są optymistami. Milion powodów, by jechać dalej. Takie obowiązuje hasło. Prezes spółki Piotr Zaręba mówi, że milion to słowo klucz, bo przecież milion samochodów miał wkrótce u nas jeździć. Pytacie nas Państwo o ten milion. Dla mnie osobiście pytanie nie brzmi, czy milion samochodów w Polsce pojawi się 2 lata wcześniej czy 2 lata później. Bo to kluczowe pytanie to jest takie. Ile uda się sprzedać polskich samochodów elektrycznych w tym pierwszym milionie? Żeby to się udało, to oczywiście potrzebny jest dobry produkt, ale potrzebna jest też dobra marka. I my tą markę przez najbliższe 3,5 roku będziemy bardzo konsekwentnie budować. Za jakiś czas okaże się, jak zostały zainwestowane pieniądze. Czy dadzą zysk samochody, czy zostaną zmarnowane. Właśnie, a propos samochodów elektrycznych. W czwartek w Warszawie Mazda pokazała swój pierwszy całkowicie elektryczny model MX-30, który jeszcze w tym roku pojawi się na rynku. Szymon Sołtysik. Jesteśmy w idealnym momencie wprowadzenia samochodu elektrycznego na rynek i ta Mazda MX-30, która jest takim kompaktowym crossoverem w segmencie C, to jest samochód, który z jednej strony swoją technologią, czyli tym bezemisyjnym napędem, wpisuje się w to, co dzisiaj dzieje się w motoryzacji, czyli ten trend związany z zeroemisyjną mobilnością, ale z drugiej strony oferuje takie nadwozie, które jest dzisiaj pożądane i atrakcyjne dla klientów, bo widzimy, że te SUV-y i crossovery po prostu najchętniej są kupowane i najszybciej rosną, ale ten samochód nie tylko jest taki bezemisyjny w miejscu, gdzie się pojawia, on jest też tak zaprojektowany, żeby jego tak zwany ślad węglowy, czyli to, co przez cały cykl życia powstaje od wydobycia surowców do produkcji takiego samochodu poprzez produkcję właśnie elementów, podzespołów, później eksploatację aż po utylizację, żeby to było jak najmniej obciążające dla środowiska. Ten samochód nasz elektryczny nie jest bardziej szkodliwy dla środowiska niż taki samochód właśnie spalinowy. Ale obserwując to, jak ten ślad wygląda, podjęliście pewne rozwiązania, które miały ten ślad zmniejszyć albo go zredukować i to właśnie ma wymierny i realny wpływ na to, co widzimy. Jeżeli mówimy o tym efekcie końcowym, czyli na przykład o wielkości akumulatorów, to jest rzeczywiście takie świadome podejście, bo my mamy akumulator o pojemności 35,5 kWh, który zapewnia zasięg na poziomie 200 km w cyklu mieszanym według tej technologii WLTP mierzenia zasięgu. I dlaczego nie macie tego akumulatora pojemnego wystarczająco na przejechanie 400 km, bo przecież takie już są dostępne. Tak, oczywiście, ale taki akumulator musiałby być prawdopodobnie prawie 2 razy większy, to oznacza byłby prawie 2 razy cięższy, byłby znacznie droższy i z jednej strony przekładałby się na większe obciążenie środowiska podczas jego produkcji i utylizacji, a z drugiej strony wpływałby też negatywnie na wrażenia z jazdy, bo taki ciężki samochód jest czasami wręcz aż ociężały, a nam chodziło o to, żeby ten samochód elektryczny był w prowadzeniu na poziomie samochodów spalinowych, czyli tych takich, które dają przyjemność z prowadzenia. Mówiąc inaczej, chodziło o to, żeby stworzyć nie baterie na kołach, tylko prawdziwy samochód z napędem elektrycznym. Kiedy ten samochód będzie można zobaczyć na naszych drogach? Ile będzie kosztował, jakie będzie wyposażenie i co jest motywem przewodnim tego auta? Jeżeli mówimy o motywie przewodnim, to myślę, że przede wszystkim design z tego Mazda słynie. To są między innymi drzwi typu freestyle, które otwierają się tak troszeczkę jak wrota od szafy, możemy powiedzieć. To jest taki element wyróżniający. To jest samochód, który pojawi się na rynku na przełomie września i października już w salonach. Będzie kosztował od 142 900 zł i w klasie kompaktowych SUV-ów czy crossoverów to jest najlepiej wyposażony samochód, w dodatku też najlepiej wyceniony. Podążając pewnym pomysłem, dokładacie ładowarki, pomagacie to wszystko zorganizować, żeby później jazda tym samochodem była stosunkowo jak najtańsza. Tak, bo my jesteśmy takiego zdania, że żeby kupić ten samochód, to trzeba być świadomym nabywcą, czyli to nie chodzi tylko o to, że ktoś zainteresuje się elektromobilnością, pomyśli, wow, spróbuję. Bo jeżeli mówimy na przykład o mieszkańcu bloku, który nie ma swojego miejsca parkingowego, które może być wyposażone w punkt ładowania, to taki człowiek może po prostu nie cieszyć się tym samochodem, może pomyśleć, że jest to dla niego duże obciążenie. My mówimy dzisiaj o tym, żeby maksymalnie ułatwić korzystanie z takiego samochodu poprzez umożliwienie ładowania go u siebie w domu. Tak jak, nie wiem, na noc włączamy sobie telefon do ładowania, żeby rano ruszyć do pracy z pełną baterią, tak też powinien być używany każdy samochód elektryczny. Tak, żebyśmy nie musieli po drodze gdzieś tam szukać ładowarki i zastanawiać się, czy dojedziemy na tym zasięgu, który nam pozostał. Do tego wallbox za złotówkę, do tego panele na dach, no i można jeździć za darmo. A teraz o samochodzie, który ze słowem darmo nie ma nic wspólnego. Nic. Mowa o samochodzie za ponad 2 miliony złotych, który na masce ma statuetkę kobiety. Przyjemność tego testu miał Juliusz Szalek. Nasz test. Słyszycie? Tak brzmi kratka wywietrznika w samochodzie zrobiona z prawdziwego metalu. Druga. Trzecia. i czwarta. A to? To wykończenie schowków w tunelu środkowym. Wszystkie te elementy wykończeniowe wykonane są z prawdziwego metalu, a nie chromowanego plastiku. W tym samochodzie takich prawdziwych materiałów jest znacznie więcej. Prawdziwy karbon, prawdziwa skóra, gruba i dobrze wyprawiona, no i prawdziwa żółta nitka obszywająca całą tapicerkę. Na deser prawdziwy dywan zamiast dywaników. Wykonany z owczej wełny, miękkiej owczej wełny, gęsty, mięsisty i niemal aksamitny w dotyku. Aż chce się od razu ściągnąć buty. W dzisiejszych samochodach, nawet tych marek premium, takie materiały to naprawdę rzadkość. Tak jak rzadki jest samochód, w którym siedzę. To Rolls-Royce Cullinan w niezwykłej wersji Black Badge. Czarny, z czarnym grillem, niemal czarną statuetką Spirit of Ecstasy i delikatnymi żółtymi akcentami. Przyznaję, trochę tej czerni za dużo. Szczególnie, że Cullinan to SUV monstrualnych gabarytów. Grubo ponad 5 metrów i 30 cm długości, 2 metry szerokości i blisko 1,80 m wysokości. Wszystkie te Tuaregi, Cayeny, GLS-y, a nawet BMW X7 czy Range Rovery mogą się schować. Pod maską równie monstrualny silnik. To V12 o pojemności 6 litrów i 75 cm sześciennych. Słyszycie? No właśnie. Mimo swoich gabarytów silnika we wnętrzu niemal nie słychać. Pracuje aksamitnie jak dywaniki pod moimi nogami. Moc to 600 koni mechanicznych. Moment to 900 Nm. To wystarcza, by potężnego Cullinana rozpędzić do setki w nieco ponad 5 sekund. Uwierzcie mi, w samochodzie, który waży ponad 2,5 tony, to niesamowite wrażenie. Owszem, skrzynia nie jest błyskawiczna, dlatego poczuć można coś na kształt turbodziury. Wciskam gaz, skrzynia redukuje bieg, auto przyspiesza, ale wbijanie w fotel czuję po niewielkiej zwłoce. No dobrze, umówmy się, Rolls-Royce Cullinan, nawet w nieco agresywnej stylizacji Black Badge, nie służy do wyścigów. To nadal majestatyczny krążownik, w którym na pierwszym miejscu jest komfort. Ale czy jest coś, co w samochodzie za przeszło 2 miliony złotych może się nie spodobać? Nie ma na przykład regulacji tylnych foteli. Oświetlenie ambiente, czyli to, które tworzy klimat we wnętrzu, ma tylko dwa kolory. Ciepły biały lub zimny biały. A na centralnym wyświetlaczu, żywcem wyciągniętym z BMW, w końcu Rolls należy do tego niemieckiego koncernu od 2003 roku, a w całej historii palcem maczał też Volkswagen, ale to już zupełnie inna opowieść, nie uświadczysz temperatury, jaką ustawiłeś w klimatyzacji. Zostały tradycyjne suwaki. W ogóle infotainment w odróżnieniu od samochodów marek premium jest oszczędny, by nie powiedzieć skromny. Minimalistyczny? To słowo chyba bardziej tutaj pasuje. W końcu w Rollsie doskonale wiedzą, co to jest styl, co to klasa, co to elegancja. Wiedzą też, co to przepych, bo naliczyłem aż 28 miejsc, w których widnieje logo Rolls-Royce. Wyszyte na fotelach, świecące na wyświetlaczach, wyciśnięte na skórze, wytłoczone na głośnikach, namalowane na zaciskach hamulców, na felgach. Krótko mówiąc, logo jest niemal wszędzie. Ale Rollsowi można to wybaczyć, bo w końcu Rolls-Royce jest tylko jeden. No bo w jakim innym samochodzie znajdziecie pod sufitkę utkaną setkami drobnych świecących kryształków i skórzane krzesełka piknikowe wysuwane elektrycznie z bagażnika? To właśnie. Wakacje w pełni, podróży co prawda mniej, ale jednak. Zatem proszę z głową i jest szansa, że usłyszymy się za tydzień. A przez ten czas proszę zajrzeć na Facebooka na trzecim biegu. Tam zdjęcia ciekawych samochodów i samochodowe ciekawostki. Proszę polubić, puścić dalej w świat. Tomasz Gorazdowski, dziękuję. Do usłyszenia za tydzień. I była to popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Ewa Lipowicz, Michał Jakubik, Dariusz Pieruch, Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy. Proszę przy Trójce pozostać po 19:00. Niezwykły koncert. Także do zobaczenia na stronach Polskiego Radia Włodek Pawlik. A zaraz potem, godzinę później, Piotr Baron. Miłego wieczoru i do usłyszenia. Yeah.